Music and arrangements by Muhammad Fatsari. Vocal artist Muhammad Yovari. Sweet Mashup Harmony. تو رو تجسم میکنم، خیره میشم توی چشات، به تو تبسم میکنم، بدون که حس خوب تو حالمو بهتر میکنه، اینو میبینم تو نگات عشقمو بیشتر میکنه. خانم گلم ناز دلم بشکنه با سرک ترک، از پشت ابرای دلم یه بار دیگه بکش سرک، دلم میخواد ستاره ها همه بشن به نام تو، جونم و حاضرم بدم دنیا بشه به کام تو. دلم میخواد شب که میشه وقتی ساکتی بشینم و نگات کنم، دلم میخواد شب که میشه بشونم و تکیه کنم، حتی تو وقتی ساکتی بشینم و نگات کنم. خانم گلم ناز دلم بشکنه با سرک ترک، از پشت ابرای دلم یه بار دیگه بکش سرک، دلم میخواد ستاره ها همه بشن به نام تو، جونم و حاضرم بدم دنیا بشه به کام تو. سرک ترک، از بوشم های دلم یه بار دیگه بکش سرک، دلم میخواد ستاره ها همه بشم به نام تو، جونم و حاضرم بدم دنیا بشه به کام تو. خانم گلم ناز دلم بشکنه با سرک ترک، از پشت ابرای دلم یه بار دیگه بکش سرک، دلم میخواد ستاره ها همه بشم به نام تو، جونم و حاضرم بدم دنیا بشه به کام تو.